जन्म साथ चलना ही, कसम तुम्हे कसम आके मिलना ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी मन्नत ये तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसिकी, तलब तलब तलब बस तेरी है मुझे, न सोए तू नशा बन के गुनाई, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, सुबह हो तुम दर्द हो तुम आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना मन बोलना बोलना मन बोलना, छुटे आना छुटे से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माई बोलना बोलना माई बोलना, तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माई बोलना बोलना माई बोलना, जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तू साथ हो या ना, क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तू साथ हो, अगर से भी ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी, दिल ये कह रहा खोलूं जो बाहें, बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चादरिया जीनी रे जीनी रे जीनी रे, आंखें भीनी है भीनी है भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। चादरिया जीनी रे जीनी, चादरिया जीनी रे जीनी। तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया है मरने जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन मन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है कर लिया है आयत की तरह आ, अरिजीत थैंक यू सो मच.